Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz Mülk Suresi. Onun baş ayet-i kerimeleri. Bu surenin isimleri, farklı isimleri var. Biri Tebareke Suresi deniyor buna. Maliye Suresi deniyor. İsimleri var. Bir kimse gece bunu okursa, yatmadan önce, inşallah Teala Meryem o kişiyi azabı kabirden koruyor derler. Kabir azabı. Bir insan dünyada ne kadar zahmet çekerse çeksin, fakat kabir azabı yanında hiç kalıyor bunlar muhteremler. İnşallah Teala elimizden geldiği kadar yatsan sonra bunu okumaya çalışalım. Genelde Yasin ve bu Tebarek Suresi beraber okunuyorlar. Yani Mevlüt'te olsun, başka bir yerde olsun ve bazı gecelerde olsun Müslüman kardeşlerimiz önce Yasin Suresi okuyorlar. Ondan sonra da bu süreyi okuyorlar. Tabii bunun bir nedeni var muhteremler. Nedeni şu, Yasin'in son suresi ile ayetiyle bu ilk ayet arasında bir bağlantı var muhteremler. Bunlar birbirini tamamlıyorlar. Yasin-i Şerif'in son ayet-i kerimesi şu şekilde: Bismillahirrahmanirrahim. Fesübhanellezi biyedihi melekutu külli şey. Fesübhanellezi, o Allah Celle Celaluhu sübhandır. Allah Teala sübhandır. Sübhan, Allah Teala her türlü noksanlıktan münezzehtir. Her türlü noksanlıktan. Allah'tan başka ne kadar varlık varsa, her varlığın, peygamber olsun, melek olsun, mutlaka bir eksik, noksan tarafı vardır. Herkesin vardır. Mesela bizler görüyoruz, bakıyoruz. Ama bizim görüntümüzde bir sınır var ama. Bir duvar bize engel oluyor. Uzak mesafe bize engel oluyor. Yine bizler kulaklarımızda duyuyoruz, işitiyoruz. Bir kişi konuşurken onu dinleyip anlayabiliyoruz. İki kişi birden konuşmaya başladığımı biraz karıştırıyoruz. Hele 3-5 kişi birden konuştuğumu tamamen iş karışıp gidiyor muhteremler. Bu iki sıfattan, Allah-u Teala'nın bir de sıfatına bakalım. Allah-u Teala Mevlamız el-basir, Allah her şeyi görüyor muhterem. Allah'ın görüşüne hiçbir şey engel olmuyor. Allah-u Teala bir sıfatı es-semi'i, işitici, işitici. Mesela şu anda biz de buradayız. Konuşuyoruz, dinliyoruz. Tabii bir de gönül dilimiz de var. Onunla konuşuyoruz. Şu anda bütün insanların ama hayırda ama şerde bir konuşmaları var. Bütün karıncaların zikri var. Balıkların zikri var. Bitkilerin zikri var. Allah'ın hepsini işitiyor. İşte Fesübhanellezi, ki Sübhan kelimenin anlamı tabi çok kapsamlı, genişti. Kısacası bu şekilde Allah-u Teala Mevlamız her türlü noksanlıkta münezzehtir. Ellezi, öyle Allah ki biyedihi, onun yedinde, elinde, onun denetiminde, onun tasarrufundadır. Melekûtü, kül şeyin, her şeyin melekûtü, melekûtü. Melekût, mülkün mübalağa vezinde gelen bir bölümüdür. Daha geniş kapsamlı oluyor. Her şeyin melekûtü, yani maddi ötesi de Allah-u Teala'nın denetiminde, onun kesin egemenliği altında Mevlamızın, her şeyin melekütü derler. Mesela insan. Nedir insan? Tabii bir madde insan. Cisimdir insan. İnsan canlı varlıktır. İnsanın yapısal organları tıbben bellidir. Ama tıbbın ulaşamadığı bir yer de vardır ki, insanın maddetis yapısı var insanın da. Ruh mesela. İnsanda gönül var. İnsan duygular var. Tıp buralara giremiyor. İşte Allah-u Teala Mevlamız, insanın Mevlam her şeyine hakimdir. Ve bu ayetin sonunda ve ileyhi turcaun, o Allah-u Teala'ya sonunda döndüreceksiniz. Bu da tercihün değil. Yani döneceksiniz değil de turcaun meşhur sigası deniyor bunda. Allah-u Teala'ya döndürüleceksiniz ister istemez yani. İnanmayan da Allah isteden de onun sonunda mezara götürülüyor. Allah-u Teala teslim edilir muhteremler. Hazreti Mali bir dinar vardır. Büyük evladan kendisi. Bu gençliğinde biraz pek hak yolunu bulamamış ama Mevlam'ı uyarmış birdenbire kısa bir vesileyle, kızın ölümüyle Allah'a erdi elhamdülillah. Büyük veli oldu. Tabii her canlı gibi o da sonunda hastalandı ve ecel yastığına başını koydu. Geldi dostları, ya Malik, bir nasihatın, tavsiyen bir şeyin var mı? Vasiyetin bir şeyi var mı? Şunu söyledi. Eğer bidat olmasından korkmasaydım, elimi ayağımı zincire bağlayıp da atın beni kabre derdim diyor. Ya Rabbi, senden kaçan kulun yakaladık, alsana getirir deyin derdim. Ama bidat işlemeyeyim diye, böyle bir şey öncülük etmeyeyim diye hata etmiyorum buyurun muhteremler. Demek ki her varlık, her canlı son Allah-u Teala'ya döndürülüyor. Şimdi Yasin-i Şerif'in son ayet-i kerimesi bu şekilde bitiyor. Gelin inşallah Tebarike suresine. Bunu nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezi biyedihil mülk. Bakın muhteremler. Orada Sübhan'la gelmişti. Burada Tebareke ile geliyor. Tebareke tefaül babından bereket kökeninden geliyor. Bereket süreklilik, devamlılık, artma, büyüme anlamına geliyor. Tebarekellezi, Allah-u Teala tebarektir. Ayrıca yücelik anlamına geliyor. Bir Arap dil bilimi alemi Kur'an'daki üç kelime anlamını tam bulamamış. Üç kelime anlamı bulamamış Kur'an'dakini. Biri tebareke kelimesi. İki meta'a. Üçüncüsü de kıtmir. Üç kelime Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunların tam kökenini bulamamış. Dil bilimi alimi Arapçada. Bu alim devesine biniyor. Dolaşayım diyor bazı kabileleri de. Bakayım hangi kabile bu kelimeyi kullanıyor. Hemen bir kabileye gidiyor devesiyle. Tam kabileye girişinde bakıyor bir aile. Bir aile tarla edeceklermiş. Bir bohçaya hazırlamış yiyeceklerini. Onda içeri giriyorlar. Bir kız çocuğu da varmış. Onların başında bekliyor. O arada ah buyurun bir köpek geliyor. Bohçadaki bohçayı kaptığı gibi bir dağa kaçıp gidiyor. Kız şu annesine bağırıyor. Ya ummi cae kıtmir ehedel meta tebareke cibal diyor. Üçünü oradan söylüyor bak. Ya ummi, ey anneciğim, annem cae kıtmir, kıtmir geldi. Anlıyor ki demek ki kıtmir köpek anlamına geliyor. Ehadel meta, meta aldı, yiyecekleri aldı diye. Tebareken cibal daha yükseli çıktı. Anlıyor buradan. İşte tebareken anlamı da bir de yücelik, yücelik. Allah-u Teala yücedir. Bu yücelik insanların aklını kavramayacağı bir şekilde yücelik. Her açıdan, ilim açısından, güç açısından, her açıdan Allah-u Teala insan beyninin kavramayacağı kadar Mevlam yücedir. Ellezî öyle Allah ki Mevlam'ı Celle Celaluhu bir yediği mülk, mülk onun elinde, onun emrinde, onun denetimindedir mülk, mülkiyet. Tabi mülk deyince iki ayrılıyor mülk, varlıklar alemi, canlılar ve cansızlar alemi. Cansız varlıklar atom yığınları muhtemelenler. Dağ taşı olsun, altın gümüş olsun, ne olsa olsun. Ne kadar cansız varlık varsa yerde, gökte, yıldızlar buna dahil. Nedir bunlar? Atom yığınları. Demek ki bir atoma sözünü geçiremeyen güç, yıldızda da sözünü geçiremez muhtemelenler. Canlılar da bitki, hayvan olsun, insan olsun, hücre yığınları, hücre yığınları, bu hücreleri yaratan Mevlam, hücreleri yerine yörüngesine oturtan, mesela gıda alıyoruz, alınan gıdalar tabii sindiriliyor, kana geçiyor, bunların bedende bir sevkiyatı var, dağıtımı var bunların. Kimin göze gidecek, kimin kulağa gidecek muhtemelen. Hatta insan ilk yaratılışında ana karnında Yüce Mevlamızın bakın kudretine muhteremdir. Allah aşkına bakın. Yani tefekkür gerekiyor burada. Henüz daha insan yaratılış aşamasında ana karnında insan, bebek yani. Hücreler öyle bir yönetiliyor ki bedende, yönetiliyor ki iki tane göz var. Eğer bu hücrelere karmaşık olsa, hücrelerin çoğu bir tek göze giderlerse, o zaman bebeğin gözün biri büyür, öteki küçük kalır. İki kulak var. Eğer kulağın birine hücrelerin fazla giderlerse, aynı eşit sayıda olmazsa, peki muhteremler, mesela bizler yabancı bir şehre gittiğimiz zaman, elimize ne kadar adres de olsa yine sonradan bulamıyoruz ama. Bulamıyoruz. Bakın hücreler ne yapıyor? Eşit sayıda iki böbrek var. Eşit sayıda bir de bunlar. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Bir yediği mülk, mülk Allah'ın emrinde, onun kesin denetiminde, onun tasarrufunda mülk. İster atom olsun cansız aleminde, ister hücre olsun canlılar aleminde, mülk sahibi Mevlamızdır, onun kudretindedir. Peki bu kadar şu evren, bu kadar canlılar, bizler mesela birkaç tane çocuğun bunu iyi bilirler, hele bir kişinin ikiz yavrusu olursa bakımın daha iyi bilir, biri uyur, öbürü alanı uyandırır. Yani bizler bir aile yönetmede aciz kalırız, zaman gelir. Bir aile yönetmede. Eşimiz görüşü başka, bizim görüşümüz başka olur, çocuğumuz başka olur böylece. Şu evreni yöneten Mevlamız nedir? Ve hüve ala külli şeyin kadir. Mevlamız her şeye kadir mutlaktır, gücü yeter. Neden? Allah Teala'nın dilediğini engelleyecek bir başka güç yok. Allah'ın ortak şerik yok. Durum bu. Vahdehu la şerike leh işte bu. Vahdehu. Allah birdir. Onun şerik ortağı yok. Bugün dünyanın en güçlü ordusu bir plan hazırlar. Eyleme geçecek. Ama bir engel çıkar. Ne oldu? Hava koşulları buna mani oldu. Engel oldu. Havaya karışıyor muhtemelen. Bugün mesela meteoroloji haber veriyor. Aşırı yağışlar geliyor, sel olabilir. Ama önleyemiyor. Önleyemiyor. Peki bu gelirken hududun var senin. Hududunda askerin, polisin var, füzelerin var, her güçlerin var. Engelle. Engellenemem yok muhtemelen. İşte Allah Teala nedir Allah Teala? Ala külli şeyin kadir. O her şeye gücü yeter. Neden? Her şeyin emrinde. Havadaki gazlı atomlar onun emrinde. Her şeyin emrindedir. Ellezî. Öyle Allah ki Mevlamı Celle Câlihu. Bu ayet-i kerimelerde hep bizleri düşünmeye yönlendirme var. Tefekkür deniyor bana, düşünmeye. Nedir düşünme, tefekkür? Kişiyi gafletten kurtarır. Derler. Eğer bir insanda tefekkür yönü olmasa kişide, düşünmese, bu kişi ne kadar çok namaz kılsa bile ama namaza kişi gafil olur. Yani sırf sevap hırsı ile yapmaya çalışır, yatar kalkar ama kul gafil olur. Ama bir kişinin bu tefekkür yönü çalışırsa beyninde, manevi açıdan kulun imanı kemal er olgunlaşır işte. İmanın olgunlaşması birkaç yönden olur. Biri imanı istidlal deniliyor. İmanı istidlali. Yani tefekkürle böyle istidlal delilleriyle Allah'ı tanımak. Ellezî öyle Allah Celle Câlihu halekal mevte vel hayate. O Allah Teala Mevlamız hem ölümü hem de hayatı yarattı, takdir etti. Ölümü, hayatı. Burada önce ölümü Allah biri. Önce ölüm. Neden? Ölüm hayattan daha önemli bizim için. Bak muhtemelenler. Belki ters anlaşılır başta, öyle gelir bizlere. Bizim için ölüm hayattan daha önemli. Neden? Eğer biz hayat verilmeseydi, yani yaratılmasaydı, var olmasaydık, hiçbir şey olmazdı. Neydik bizler değil mi? Mesela bundan 100 sene önce, 200 sene önce, daha önceki zamanlarda bu dünya gezegeninde başka yolcular vardı, başkaları vardı. Onların içinde de her türlü insanlar vardı. Sonra sıra bize geldi. O zamanlar topraktık. O toprak biz o zamanlar. Demek ki eğer bize yaratılmasaydık bir şey yaratım gelmezdi. Madem yaratıldı, hayat verildi ama ölmemiz lazım. Ölmesek zor. Neden zor ölmemek? Dünyada bu madde aleminde her şey sürekli değişiyor. Her şey muhtemelen. Sürekli değişiyor. İnsan tabii ne yapıyor? İnsan da bebekken çocuk oluyor, genç oluyor, orta yaşlı oluyor. Belki yaşlı dönemi geliyor. Allah korusun ölüm olmasa. Mesela kişi 300 yaşına geldi, yaşı 300 oldu. Yaşı 500 yaşına geldi. Ne olur bu kişi? Yatağa bağımlı olur. Gözü görmez, kulağı duyamaz, dili konuşamaz, midesi hazmet sindirilmez. İdrarını tutamaz kişi, yatağına bağımlı oldu. Kim bakacak bunu? Oğlu kızı, o da 450 yaşında aşağı yukarı, ona yakın böyle. Torunu, o da 400 yaşında, torun da o da 400 yaşında. Kim bakacak muhteremler? Yani öyle zaman geliyor ki, insan biraz yaşlanınca, kişi bir de yatağa bağımlı olup da kapılara bakmaya başlayınca ölüm kurtuluş oluyor muhteremler. Ölüm kurtuluş oluyor. Tabi bakan da bakıyor muhteremler. Bakan da bakıyor. Mevlam buyuruyor, Allah ki ölümü yarattı. Ölüm var yani. Ölüm var. Dünya geçici. O halde ne gerekiyor bizlere? Ölüm olduğuna göre, dünya geçici olduğuna göre ölümden sonrasında düşünelim, unutmayalım. Oraya inşallah hazırlığımızı yapalım muhteremler. Zaten insan denen varlık dünya için yaratılmamıştır. Neden acaba? İnsana yetersiz bu dünya. Yetersiz muhtemelenler. Mesela bir kuş, uçan bir kuş, yakalanıp da büyük bir kafese konsa, ki kafes gerçekten o da kadar büyük olsa kafes bile, ama yine kuşa o kafes dar geliyor. Kuşun bedensel yapısına göre kat kat büyük kafes. Ama kuşun duyguları var. Nedir bunlar? Uçmak, daldan dala kovalmak. Yani kuşun bedeninde kafes çok büyük gelmekle beraber, ama kuşu tatmin edemiyor kafes. İşte dünya insanı aslında dar geliyor dünya. Yani bir tek kişiye bu dünya verirse, yine insan tatmin olamaz dünyada. Çünkü dünyada gece var, karanlıklar var, huzursuzluklar var, savaşlar var, şunlar bunlar var, yaşlanmak var, var da var. İnsan bunları istemiyor. İnsan ne istiyor? Hep insan genç kalayım istiyor. Zinde olayım istiyor. Dinamik olayım istiyor insan. Bir yere ağrımasın. Canı sıkılmasın, huzuru bozulmasın, huzur olsun istiyor. Kişi ölmek de istemiyor. Ama dünyada bunlar mümkün değil muhtemelen. Ama insan bu duygular verilmiş, demek öyle bir yer var ama. Var ama kardeşim. Mesela ördek yavrusu yumurtadan çıkar. Bazen ördek sahibinin az o yumurtası da yumurtayı tavuğun altına koyar. Yine o ördek yavrusu yumurtadan çıkar muhtemelenler. Tavuğun altından çıkan ördek yavrusu hiç su falan görmediği halde neyse onun duyguları, ne var duygularında? Su batak var. Ne kadar bahçede otlasa, çöpte çöplense bile ördek yavrusu tatlı olamaz duygu açısından. Ne zaman ki bir suyu buldu mu, suya daldı mı, o zaman tatmin olur muhtemelenler. İşte insan da ancak yine girince tatmin olur muhtemelenler. İnsan ancak. Yani insanın neyse beklentileri, işte cennet o. Yani o muhtemelenler. Ölüm yok. Yaşlanmak yok. Gece yok. Yer çekimi de yok. Yer çekimi de yok. Mesela şimdi insanların çoğu ayakları ağrıyor. Genelde çoğu da kilo, farklı kilodan. Ayakta taşıyamıyor kiloları. Çünkü yer çekimi var şimdi. Cihazda yer çekimi yok. Gece yok muhteremler. Her şey orada doğal hazır. Hatta cennette tıraş olma, tırnak kesme derdi yok cennette. Yani insan neyse beklentileri, cennet o. İşte Allah-u Teala buyuruyor, ellezî Allah Celle Câlu'yu halekal mevte, ölüm yarattı elhamdülillah, bak şükür muhtemelen. Ölüm yarattı elhamdülillah. İnsan dünyada fazla sürünmüyor. İnsan dünyada fazla itilip kalkılmıyor yani. Çekmiyor insan dünyada fazla. Ölüm var. Ama ölüm yokluk değil. İnsanı bu alemden daha güzel yere götüren bir araç oluyor. Vel hayate, Allah-u Teala Mevlamız hayatta yarattı. Hayatta yarattı. Hayat. Nedir hayat? İlahi sır işte muhtemelen. İlahi sır. Bugün bilim adamları biyoloji olarak hücreyi yarıyorlar, çekirdeğini yarıyorlar, hücre çekirdeğinin hangi maddenin yapıldığını, hangi elementler olduğunu inceliyorlar. Onları bir araya getiriyorlar ama hayat olmuyor. Hayat ilahi bir sır muhtemelen. Sır mı? Allah hayatı yarattı. Ne için? Tabii her şeyin bir hikmeti vardır. Bir amaç vardır bunda. Bir şey yaratıldı. لِيَبْلُوَكُمْ İşte amaç bu. Lam buradaki lam da talil lama. Mevla buyuruyor. Sizleri imtihan etmesi için, imtihan için. Allah-u Teala bilmiyor mu? Taşlar biliyor muhteremler. Biliyor. Peki imtihan ne burada? Kul da kendini bilsin. Kul da kendini bilsin. Eyyüküm, hanginiz ehsenü daha güzel olacaksınız? Amelen, amel yönünde. Dünyada bir yarışma, Allah yolunda yarışma. Ki Mevlamız buyuruyor, fefiru ilallah. Allah buyuruyor. Fefiru ilallah. Allah'a koşun, Allah'a kaçın. Allah'a kaçın. Nefisten, şeytandan, her şey Allah'a kaçma gerekiyor. Mevla'ya kaçma gerekiyor. Demek ki kimin ameli daha güzel olacak? Bakın burada ahsenü geliyor. Daha güzel. Mesela namaz kılanı arasında bile namazın daha güzel olması, abdestin daha güzel olması, orucun daha güzel olması, zekat verirken daha güzel verilmesi. Verilmesi. Burada güzellik ikiye ayrılıyor. Bir zahiren, bir batinen dönüyor. Bir bedenin dış organlarıyla ve de iç duyularla. Mesela namaz kılarken tabii kimi çok hızlı okur ya da hemen acele bir dış hareketler yapar böyle. Ama onun arkadaşı mesela, kardeşi ne yapar? Namazın daha güzel kılar böyle. Namazın anlamını bilir. Allah'tan dikilmiş, Allah onu görebiliyor. Allah huzurunda kıbleye yönelmiş, el bağlamış, Allah'a bir teslimiyet zahiren görünümde. Burada acele olur mu? Olmaz tabii. Fatih-i Şerif'i, Zamm-ı Sûre'yi böyle tane tane okur, işte sinir sinir okur. Allah yalvarıcısını okur. Rükûnü güzel yapar, bunları yapar. Bu zahiren dışta. Bir de gönül alemi var ki gönül de Allah unutmaz. Unutmaz. Ve huvel azizül gafur. İşte Allah-u Teala Mevlamız azizdir ve gafurdur. Bakınız. Allah-u Teala ölümü yarattı, hayatı yarattı. Allah bir imtihan ediyor. Allah-u Teala aziz. Aziz, Allah-u Teala dilediğini yapar, hiçbir şey ona engel olamaz. Yani kim ki dünyada, Allah korusun, boşa yaşarsa, kim dünyada, unutursa o alemi, unutursa o alemi kişi. Sanki dünyada ebedi kalacakmış kişi, dünyaya sarılsa insan. Tamam, bir insan dünyayı çok sevdi muhtemelen. Fazla sarıldı. Dünyada kişi bir şeylerinde sahibi olabilir. Olabilir. Fakat sonuç ne oluyor? Azdaraştığım geldiği yerden noktada dünyası bitiyor kişinin. 10 tane köşkü sarayı dairesinde olsa, en lüks arabalarda olsa, makam mevkide olsa, ne olursa olsun ki azlar bazen yolda gelebiliyor. Bir trafik kazası olabiliyor muhtemelen. Orada kişinin adı hemen ne oluyor? Cenaze oluyor. Öbür tarafa gitmeyen mala mal mı denme gerekiyor. Bunu sen öyle buyuruyor. Oraya gitmeyen mala malın var diye ne ilersin diyor muhtemelen bak. Oraya gitmesi gerekiyor. El-Gafur, Allah-u Teala gafurdur. Yani kim dünyaya aldanırsa, Allah'a kulluk etmezse, Allah'ın bir ismi El-Aziz'dir, Allah'ın cezasını verecektir muhtemelen. Gafur da, kim Allah'a kulluk etmediğine çalışırsa, tabii kimse bunu tam yapamaz Allah kulluğu. Peygamber öyle buyurdu, yapamadım buyurdu. Yapamayız ama o yolda didinirsek Allah kulluğuna affedip bağışlayıp muhtemelenler. Bir alim buna şey örnek veriyor, bir alim biri bu konuda. Yeni yürümeye başlayan bir çocuk bu muhtemelenler. Çocuk önce tabii emekler, sonra ayağa kalkar, bir adım atar, işte tutunur divana falan yürümeye falan başlar. Yeni yürümeye başlayan çocuk. Bir ailenin de bu ilk çocuğu ise, bu tabii hep gözetlenir, beklenir. Bak çocuğum işte Allah diyor, çocuğum ayağa kalkıyor, emekliyor, yürüme başlarken. Ben çocuğum babası ya da annesi. Çocuk ayağa kalkıp dikilmiş, yavrum gel bana, yavrum gel bana der. Çocuk şey bir korkar mı korkar, şöyle bir iki adam atar ama düşecek gibi. Hemen ana baba koşar, onun kucağına alır muhtemelen. Bak muhtemelen. Demek ki bir kul da Allah yolunda bir iki adım atmaya kalkışsa, fazla yapamazsa bile Allah kulunu alıyor bu muhteremler. İşte gafır bu muhteremler. Gafır budur. Allah'ın bağışlaması budur. Böyle şey. Ama bir çocuk hiç ana babasının çağırmasına, davetine bakmasa, yüzüne bakmasa oluyor, bırakılır bu şekilde. Bırakılır bu şekilde. Arkadan ayet-i kerimenin devamında bize Mevlamız burada göklere bakmamızı buyuruyor. Göklere de bakmamız gerekiyor. Göklere. Gök bilimi. Bu da tefekküre giriyor. Neden? Çünkü dünya insan yeteri değil dünya. Dünya dışa bağımlı. Mesela güneş olmasa hayat olmuyor muhteremler. Neden böyle Allah bunu yaratmış bu şekilde? Demek ki Allah Teala Rabbül Alemin muhteremler. Yani haşa, eğer bu dünyada hayat yeterli olsa, dünya enerji dışa bağımlı olmasa, haşa göklerin Rabbi acaba başka mı? Akla bir sual takılabilir bu şekilde. Ama böyle muhteremler. Eğer güneş olmasın, dünya tarafı karanlık olur. Kapkaranlık olur. Dünya buzlu haline gelir. Okyanusa donar. Hayat olmazsa bir dünyada. Dünyada zaman da olmaz dünyada. Olmaz dünyada. Demek ki nedir, ne bize gösteriyor bu? Dünyamız da dışa bağımlı. Bütün varlıklar birbirine bağımlı. Birbirine bağımlı. Bu da nedir? Allah'ın varlığının ve birliğinin Allah Rabbül Alemin işte. Mevlam bize buyuruyor burada, اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. اَلَّذ۪ي Allah ki Mevlamız, خَلَقَ yarattı, سَبْعَ سَمَاوَاتٍ yedi kat gökleri yarattı. Yedi kat gök var. Tabi bunlar şeffaf olduğu için, görmeye bunlar engel değiller. Eğer şu atmosfer dediğimiz gazlar, bu gazın rengi olsaydı gökleri göremezdik muhtemelen. Güneşi göremezdi, ya karanlık kalır böyle şey. Elhamdülillah hava tabakası şeffaf, renksiz. Kokusu yok, tadı yok muhtemelen. Eğer bu gazların kokusu olsa insan da bir o kokuya alışır, insan başı alamaz gibi böyle şey. Tıbaka Allah Teala yedi kat gökleri birbirine mutabık yarattı, uyumlu yarattı. Birbirine bağımlı yani böyle şey. Yedi kat gökler, birbirine bağımlı bunlar böyle. Ma tera göremezsin, Allah buyuruyor. Fî halk-ı rahmani min tefavüt. Allah'ın yaratışındaki Allah Rahman'dır. Onun yaratığında bir tefavüt göremezsin. Uyumsuzluk göremezsin. Yani böyle şey. Mesela güneşli dünya arasındaki aşı mesafe. Bu tabi güneşin bir çekim gücü var. Dünyanın uydusu çekiyor. Eğer güneşin çekim gücü biraz daha fazla olsa ne olurdu? Dünyayı kendin daha çok çekerdi. Dünya yanardı. Dünya yanardı böyle şey. Eğer güneşin çekim gücü daha az olsaydı dünya uzaklaşırdı ondan. Dünya bu sefer donardı yine. Bu zor derdi muhtemelen. Yani bir denge, bir düzen var muhtemelen. Bir denge, düzen var böyle. Evet, bir çekim gücü var ama başıboş değil bu böyle. Mesela ay dünyamızın uydusu. Ayın da çekim gücü var, dünyanın çekim gücü var. Ayınki altta bir, daha az ayınki tabii. Aradaki mesafe var. Ay olmasa olur mu? Yine olmaz muhtemelen bakın muhtemelen. Bizim kan dolaşımımız ay ile ilgili bağlantılı muhtemelen. Hatta biliyorsun cezir vardır. Denizlerin şekil bırakılması vardır. Ay ile ilgili muhtemelen. Ağaçlar su yürümesi ay ile ilgilidir muhtemelen. İslam'da kan aldırmak vardır İslam'da. Kan aldırmak vardır. Her zaman aldırmaz ama kan böyle. Ayın, yani kameri ayın 17, 10, 21. günlerine kan aldırması en normal budur. Bir insan ayın sonunda hastalansa, tabi kameri ayır, Recep Şaban gibi onu da kastediyorum. Bir insan ayın sonlarında hastalansa, o kişinin hastalığı biraz daha geç tedavi olur. Bir insan aynası yakalanan bir kişi, ayın evvelinde hasta yakalansın, daha çabuk tedavi olur muhteremler. Yani insanın kan dolaşımı da aile ilgili, bitkiye su yürümesi de aile ilgili muhteremler. Yani tabi güneşin apaçık bellidir, enerjisi belli güneşin. Şimdi güneş olmasa hayat olmaz muhtemelenler. Güneş enerjisi dünya çalışıyor. Mesela içtiğimiz su ne ile oluyor? Güneş enerjisi bize geliyor içtiğimiz su. Okyanus duruyor, duruyor okyanuslar. Denize dolu duruyorlar. Depolanmış su. Bu su depolanır kalırsa ne oluyor? Dağdaki bitkiye su gerekiyor muhtemelen. Köylü vatandaşın tarlasına su gerekiyor. İçme suyu, tatlı su gerekiyor. Nasıl gelecek bunlar? İşte güneş enerjisi muhtemelen. Su ısınıyor, buharlaşıyor. Yukarı çıkıyor. Yeterli mi? Hayır muhtemelen. Yeterli değil muhtemelen. Şimdi bu yukarı çıkan su buharı havadan hafif. Yükseliyor böylece. Eğer bu hafiflik devam ederse ne olur? Uzayda kaybolur gider. Denizler kısa bir zamanda biter denizler böyle şey. Bu suyun tutulması gerekiyor. Bir soğuk tabaka yapar. Oraya geldi mi oradan kalıyor, yoğunlaşıyor, aşağı düşmüyor, yukarı çıkamıyor. Bak tutuluyor muhtemelenler. Peki bu su ne olacak? Allah Teala nereye dilerse oraya bu su sevk edilecek. Sebep ne gerekiyor? Allah sebebi yarattı muhtemelenler. Milki Aleyhisselam'ın görevi bu işte böyle şey. Ağaçlar yüksek baskıçlar oluyor. Bir fırtına rüzgar olacak, Bulutlara sevk ediyorlar. Nereye? Filan yere yağmur lazım. Bulutlara gider. Kaç tane yağmur yağacaksa o kadar yağmur yağdırılır. Bu kaldırılır, götürür, başka götürür muhtemelen. Yani şu alemdeki denge, düzen, yani tefekkür bunlar gerekiyor. Fercilin basara her teramin futur. Mevla buyuruyor, gözüne tekrar bak. Bir uyumsuzluk görebilir misin şu alemde? Bir dengesizlik görebilir misin? Mesela hava tabakası var. Bu tabi üzerimizde bu. Hava tabakası muhtemelenler. Bunda neler var? En çok azot, 178. Sonra oksijen geliyor böyle. Oksijen. Eğer oksijen %21'den daha fazla olsun insanı yakar derler. Alınan hücreye giden gıdaları yakması gereken hücre oksijen hızlı insanı yakar. Eğer az olsun gıdayı yakamaz insanı yaşayamam derler. Yani havadaki gaz arasında bir denge var derler. Her yerde bir denge var bir zaman derler. Sümbercini basara kereteyni. Vela bir sonra tekrar tekrar başını kaldır da etrafa bak yani. Dağlara bak, havaya bak, aya bak, güneşe bak, yıldızlara bak. Tekrar bak, şu aleme bak. Yenkalike basarı hasiyen ve hü hasir. Yenkalib ileyke basarı gün sana döner. Hasiyen aradığına bir şey bulamaz ve bir hasir zaten bu arada gözde yoruluyor. Aciz kalır muhtemelen. Yani insan güneşe bile bakamıyor fazla. İşte hemen göz buna tam edemiyor muhtemelen. Ama o güneş yaratan Mevlam vardır. Buna tefekkür deniyor. Ki Mevlam buyuruyor salih kulları için ellezine Allah'a güzel kulları, salih kulları yezkurunallâhe Allah-u Teala'yı zikir ederler. Buraya zikir Allah'ı hatırlamak. Hatırla Mevlamızı. Tabi dille olur, kalple olur, beyinle tefekkül olur. Hangi hallerinde? Kıyamen ve kuumuden ve ala cunubihim. İnsan üç hali var zaten. Ayakta durduğu halde, oturduğu halde, yan yattığı yerde de. Allah Teala'nın uyanık kulları, Allah'ın bilinçli kulları hep Allah'la beraberler. Neden? Bir gün bir muhterem zat Hazreti Vesel Kale'ye soruyor. Vesel Kale'ye aşıkmış kendisi. Onu arıyor, arıyor, yıllarca arıyor kendisini. Bir gün diyecek kenarında namaz kılarken buluyor kendisini. Oturup bekliyor. Ama tabii Vesel Kale namazı bitmiyor, iki kere namaz bitmiyor tabii kolayca. Vesel Kale namazı bitirince sarılıyor. Ya beyiz, ben Allah için seni seviyorum. Yıllarca seni aradım aradım, burada buldum. Ne olur, senin vaktin yoktur, benimle ilgilenemezsin fazla. Bana bir tavsiyede bulunur musun? Ne olur, bana bir tavsiyede bulun bir şey. Ben de uyanayım. Hadi verse bir bakıyor şey kendisine, duruma bakıyor. Bakın şunu soruyor. Sen Allah-u Teala'yı biliyor musun? Kişi şöyle bir kendini yokluyor, o Allah'a bildiğini inanıyor kendisi, Allah'ı biliyorum böyle diyor. Evet biliyorum diyor. Eh diyor mesela karar diyor. Allah-u Teala'yı biliyorsan, bu sana yeter. Başka bir şey bilmesen de olabilir. Allah'ı biliyorsan sana bu yeter diyor. Bu kişi bir duruyor, gerçekten yeter diyor. Allah, yani hasbiyallah'ın budur. Allah bana yeter. Uyurken de bir solunum sistemi çalışıyor muhtemelen. Kalpte çalışıyor, dolaşım sistemi çalışıyor, varsa midede sinirine çalışıyor. Ama bunları çalıştıran güç kim? Kim muhtemelen? Yani bizim neyimiz var baklara? Allah'ın mülkü, alem onun, alemin Rabbisi Mevlam. Bir şubelerine karışamıyoruz. Bak, bak ne diyor? Allah'ı biliyor musun? Biliyorum. O sana yeter. Bu kişi biraz duruyor, epey duruyor. Ya beş diyor. Senden ricam var diyor. Bana bir nasihatı daha bulur musun, öğüte bulur musun bana bir tane daha diyor. İki olsun inşallah bari. Ona şöyle soruyor. Allah Teala seni biliyor mu diyor. Allah seni biliyor mu? Biliyor. Yeter bu sana diyor. Başkaları seni bilmese de Allah bilir yeter sana diyor. Şimdi bir insanın en yakın canı, babası, abisi, kardeşi, evladı, en üst düzey bir makamda bile olsa, kişi mesela trafik arabada gidiyor. Karşıdan bir alkollü ters solama yaptı, önü çıktı. Buna kim engelleyebilir muhtemelen? Kim engelleyebilir buna böylece? Yani bir insanın kendisi ne kadar önlem de alsa, kuralları tam uygulasa bile yeterli mi? Hayır muhteremler. Allah'a sığınmak şart muhteremler. Neden? Allah'ın gücü her yere yetiyor. Allah her şeyi görüyor, biliyor mu evlamlarım? Tamam, babası, evladı, kardeşi, üst düzeyin bakan şu olabilir. Derler. Ama trafikte ona yardım edemez açta. Ancak yaralansa hastaneye bakılabilir öyle. Ölümü de engel alamadığı şey. Allah kulunu görüyor, bilim hastalığı bu şekilde bak. Sonra mezara girdiğimiz zaman, bak, mezara konduğumuz zaman ki oraya konacağız muhtemelen. Acabası yok. Yani milyonda bir de ihtimal, şans da yok böyle işte. Mezara konacağız. Nasıl oluyor mezara konma? Genel insanın yakınları tabii kişiyi mezara indirirler. O anda bir özen gösterilir ama incitme, şöyle yapma, böyle yapma, bir şeyler yapılır orada herhalde. Mezara indirilir. Tabii orada çok karışan da olur. Tahta şeye düşen derken top atır kendisine. Okunur, şu dua amin yapılır. Ne olur? Herkes dağılır gider. Herkes dağılır gider. Onu kim biliyor orada? Allah biliyor. Allah bize alır. Eğer kulun arası Allah ile iyiyse ne mutlu ne mutlu. Melekler soru soracaklar. Rabbin kim diye. Bir gün haramlar gelmiştir Rabia Hatun'u ziyarete. Diyorlar ki ya Rabia diyorlar, bir isteğin var mı? Yani gıda, yemek açısından bir isteğin var mı? İsteğini yapalım diyorlar. Evet, bir isteğim var. Gönlüm çok istiyor bunu ama ismini yapamazsınız. Ne istiyorsun? O mezara girsem de melekler bana sorsalar, ya Rabbi, Rabbin kim deseler, ben de Rabbim Allah desem diyor, tatmasam onu muhtemelen. İnsan ister evinde olsun, ister yolda olsun, ister mezar olsun, bir şey fark eder mi? Etmez ki. Mülk Allah'ın mülkü. Yani yerin üstü Allah'ın, altı Allah'ın Celle Celaluhu. Her taraf Allah'ın Mevlamızındır. İşte demek ki bütün mesele kul Allah'ı bilecek, o benim Rabbim, onun kuluyum. Kul şunu bilecek ki Allah beni görüyor, gözetliyor muhtemelen. Allah Teala buyuruyor bize Yasin suresinde güneşle ilgili olarak tefekkür yönünden Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsü tecri li müsekkarin leha. Ve şemsü güneş. Tecri akıp gidiyor. Yani hem eşine dönüyor, gidiyor böyle. Nerede? Li müsekkarin leha, kendi müstakarında, yörüngesinde. Buradaki müstakar, mimli masad Arapça deniyor buna. İsmi zaman, isim mekan olabiliyor. İsmi mekan anlamına göre lam, li anlamına geliyor burada. Li müstakarin. Güneş, Allah'ın takdir ettiği yörüngesinde dönüp geziyor. Allah'ın takdir ettiği yörüngesinde. Şimdi güneş dönerken güneş yalnız dönmüyor bak muhtemelen bakın. Güneş bir aile. Güneş sistemi deniyor buna efendim. Aile atomun büyüğü. Atomun da bir çekirdeği var. Güneşi bu. Atomun da elektronları var. Çekirdeğe dönüyorlar muhtemelen. Demek ki atomu yaratan güneş sistemi de o yarattı muhtemelen. Ahir bir fark yok aralarında efendim. Şimdi güneş sistemi diyoruz. Tabii güneşin uyduları var. Dünyada güneş uydusu. Çekim bağlanmış. Güneş dönerken, gezerken ne yapıyor? Bütün evlatı uydularını da beraber götürüyor. Hatta torunları da var güneşin. Ve bunlar da gezegenin uyduları. Mesela ay dünyanın uydusu, dünyaya bağlı. Dünya güneşin uydusu, demek ki ay ne oluyor? Onun gibi nice tabii daha uydular var. İşte güneş dönerken ne yapıyor güneş? Bütün onun uyduları beraber aynı aşıyı kollayarak dönüyor muhtemelen bak. لِمُسْتَقَرِّنْ لَهَا istikrar yerinde. Ona ayrılan yörüngesinde. Ne kadar hızlı gidiyor acaba? Çok hızlı muhtemelenler. Saniyede 250 kilometre bakın. Saniyede 200 kilometre gibi böyle şey. Ancak yörüngesini 200 küsur milyon yıl tamamlıyor. Tamamlıyor. Bunun bir anlamı da limüstakarın ismi zaman anlamına geliyor ki belli zamana kadar oradaki limüstak ilahi müstak anlamına geliyor. O zaman güneş belirli zamana kadar dönecek. Bir zaman gelecek, duracak, kıyamet kapacak muhtemelen. Bakınız. Şimdi güneş dönerek ne diyor güneş dönüyor tabi? Samanlı galaksiden dönüyor güneş. Galaksiden dönüyor böylece. Ne kadar mesafesi? Yarı çapı 30 bin ışık yılı. Güneş buradan dönüyor böylece. Biz de tabii güneşle beraber dönüyoruz. Yani dünya bir saniye önce başka yerdeydi, bir saniye sonra başka yerde dünya. Şu uzayda. Yani dünya istikrar yeri değil muhtemelen böyle. Dünya böylece. Zalike. Ki aslında geliyor orada. Nedir güneşin böyle dönmesi yörüngesinde? Takdirül Azizil Alim. Aziz olan Alim Allah Teala'nın bir takdiri bu şekilde böylece. Ve lekad zeyyenne sema dünya. Ve lekad and olsun ki Mevla buyuruyor, kesinlikle zeyyenna süsledik, zeynetlendirdik. Es sema dünya, dünya semasını da süsledik. Nelerle? Bir mesabiha, misbahlar, kandillerle, yıldızlarla. Ona Mevla süsledik buyuruyor. İşte bu kadar yıldızlar var muhteremler. Aslında güneş de bir yıldız. Ama güneşin çok daha büyük yıldızlar var. Yani gerçekten güneşteki enerji korkunç bir enerji. Yani akıl kavramak muhteremler. Güneşteki enerji. Öyle muazzam enerji. Nereden alıyor enerjisini? Kendi yapısında. Hidrojenler helyuma dönüşüyor. Fazlası açığa çıkıyor. Enerji çıkıyor muhteremler. Ki hayatı o saçıyor, etrafını saçıyor bence. Ve ceallâhâ, o yıldızları kıldık Mevlam buyuruyor. Rücûmen niş şeyatını, onlar şeytan içinde rejim kıldık. Rücûm, rejim etmek. Rejim, taşlama anlamına geliyor. Peygamberden önceki dönemlerde şeytanlar, cinler göklere çıkıyorlardı onlar. Cinler de şeytanlar aynı zaten sınıf var ikisi de onların. Yani şu farkı var, şeytanın hepsi kâfi inkarcıdır. Cinlerin içinde müminler de vardır, cin içerisinde vardır. Cinlerden maddi varlık aslında ama cinler havası yaşayabiliyorlar. Yani gökte çıkabiliyor bunlar. Önceki peygamber döneminde cinler, şeytanlar gökyüzüne çıkıyorlardı. Meleklerin konuştuğunu duyuyordu cinler orada. Allah Teala bir şey Mevla'nın takdir edince Mevla bunu buyurur. Bunu önce arştaki melekler duyarlar. Böyle aşağı aşağı gele gele en son dünya semasına gelir, melekler bunu konuşurlar. Zaten dünyanın yönetimi de oradan yönetir dünya muhtemelen. Yani dünyanın beyin birinci semada, oradan dünya yönetiliyor, yönlendiriliyor. Şeytanlar bunları dinlerlerdi. Tabii hepsi anlamazlardı. Bir kısmını duyarlı anlarlardı. Sonra dünyaya gelince bazı kâhinlerin gönlüne bunları fısıldarlardı muhteremler. Eski dönemlerde kâhinler vardı muhteremler. Kâhinler vardı ve bunların çoğunun bazı sözleri de gerçek çıkardı. Böyle. Söz çıkardı böyle. Ancak peygamber zamanında cinlere, şeytanlara gök kapıları kapatıldı. Onlara şiatlar geliyor, konuşun gece gece burada inşallah, hadi çıkamıyorlar. Ya da inşallah bu konuya temas edelim. Kâhin şu anlama geliyor muhteremler, kâhin gerekli haber veren, yani gaybden haber veren kişilere kâhin denir. Eskiden bu kâhinler vardı. Yani sözleri %100 tamam değildi. Ama bazı sırları bunlar bilebiliyorlardı. Bunu da cinlerle bağlantı kurarak bunu biliyorlardı o zamanlar. Bir insanın cinle bağlantı kurabilmesi için ne gerekiyor? O insanın biraz dünyadan kopması gerekiyor. Önce peris riyazet deniyor buna. Yani hep bir aşık çekecek. Hayvansa gıda almayacak. Beden eriyecek, hiç yağ üzerine kalmayacak. Kalbin övrüne yağ kalmayacak kendisinde. Beden zayıflayacak. Mümkün olduğu kadar karanlıkta yaşayacak. Işığa gelmeyecek. Kişi bu şekilde olunca cinlerle bağlantı kurabiliyor bağlantılar. Fakat Peygamberimizin doğumuyla beraber ki Kur'an'da cin suresi orada bu konu daha açıyor, oraya geliyor orada. Yine cinler göğe çıkınca bunlara şiatlar geldi. Ki Mevlam buyuruyor, onları kıldık, Rucumen li şeyatini, şeytana rejim kıldık. Şihab, meteorlar, göktaşlar buna denebiliyor. Ya da gazlar, gayet kızın gazlar, yıldızı atıyor cinlere, onları yakıyorlar muhteremler. Biliyorsunuz sürekli dünyamıza göktaşları yağar, devamlı gelir, her zaman gelir bunlar böylece. Hatta bunların çok büyükleri, 100 sene geçenleri dünya inmişleri bile. Mesela Çin'de, Sibir'de var bunlar. Hala duruyor bunlar orada. İşte demek ki artık o kainlik yolda kapandı muhteremler. Niyazi günümüzün insanı da, yani bunu üzülerek beyan ediyorum, yani günümüzün insanı da arabası çalınan bir bakıcıya gidiyor. Efendim arabam çalındı diyor. Kişi ne yapıyor? Selam verirse tek yalan. Tek yalan. İşte araban şöyle bir yolda, yok şurada burada, tabii atıyor bir şey muhteremler. İşi bozulan, evlenemeyen, eşine geçinemeyen, şu bu olan hemen kâhinlere bir bakıcıya gidiyorlar. Onlar tabii konuştukları sözleri yüzde yüz sırf yalan. Yalnız yalana dayanan bir sermaye. Peki ne olacak bu şekilde? İki zararı var bunların. Bir insan böyle kâhin inanırsa Allah dininde imana zarar veriyor tamam bir. İnan zarar veriyor böyle. Ancak Allah bilir gaybı. İkincisi aileleri yıkıyor bunlar muhtemelen. Mesela bir hanım gidiyor bakıcıya. Efendim işte benim eşim Esleme'ni çok severdi. Geçimiz iyi diyemizde huzur vardı. İşte bir seneden beri yüzüme bakmıyor. Benim sistemi şu bu oluyor. Ne oldu acaba? Tabii sözüne göre yalan söylüyorlar. İşte eşten işte büyü yapmışlar. Senin soğuması için şu bu. Tabii kadın biraz daha zorluyor. Hocam be acaba kim yaptı büyüyü acaba? Onu söyler mi sonra da? Sanki biliyormuş gibi. İşte yabancı değil de işte şöyle sarışın bir kadıncağız. İşte kadın bakıyor, görünmesi biraz sarışır mı? Biraz açıksa arası biraz da bu yapmışlar muhtemelen. Aileleri yıkıyorlar muhtemelen böyle. Yani kesinlikle, kesin olarak böyle bir şey yok muhtemelen. Yani bakıcı diye bir şey, İslam'da yok böyle bir şey böyle. Tek şermayeleri yalandır, sahtekarlıktır bunlar şeyler. Ve atedna lehum, onlar için hazırladık. Azab-ı seyir, seyir azabını, seyir en kızgın cehennem adı. 7 tane cehennem vardı, tabaka cehennem vardır. En kızgını seyir denen cehennem. Oradaki kişi üstteki cehenneme çıkarılsın, bir oh derdi. O kadar kızgın bir cehennem. Kimler için bu? İşte bu şeytanlar için ve şeytanlar gibi bakıcılık yapanlar için. Yani bir insan dünyada eğer böyle bakıcılık yapıyorsa ama tabii geliri çok ama muhteremler. Yani tıp profesyonelinin o kadar kazanamaz muhteremler. Kazanamaz böyle şey. Artık evine yığılır evine. Mesela kadın gider, efendim işte kızıma baktırmaya geldim. Neyine bakacağız? Bakın sonra önce böyle. İşte kısmetine baktıracağım. Tabii bağlamışlar muhtemelen efendim. Bir gün birine karşı, Adapazarı'na karşılaştım. Dedi ki bana, dedi benim bir oğlum dedi, asker doğuda. Tehlikeli yerde de böyle. İkinci oğlum da o da asker gitmek üzere. Dedi ki duyduğuma göre dedi, bir yerde bir hoca varmış, mısk yazıyormuş. Mıskayı kim takarsa ona kurşun işlemiyormuş. Böyle dedi. Yalnız çok para istiyormuş ama. Dedi böyle bir şey yatırmak istiyorum. Tabii kendisine uyarmaya çalıştım. Örnek olarak da şunu verdim. Bak dedim Uhud Harbi'nde peygamber gözünün önünde 70 tane sahabe şehit oldular. Eğer böyle bir kağıda bir şey yazmak ile böyle kurşun işlemiyorsa peygamber yazarı hesabına takardı bunları. Peygamberimizin öz amcası, en şehit amca Hazreti Hamza. Şehit olup parçalandı muhtemelen. Peygamberimizin dişi kırıldı. Peygamberimizin yanağına zırh battı. Yanağı kanadı. Fakat ne dersem İnandırmışlar kendisini ama yok işte hoca garanti veriyormuş. Mıskayı kim takar üzerine o kişiye kılıç işlemez, bıçak batmaz, kuru işlemezmiş bu şekilde. Baktım mutlaka gidecek kişi. Dedim peki dedim, bazen gitmede kararlısın dedim. Şey atıyorum bana kendisine. Giderken dedim oraya dedim, yanına bir silah al. Ama silahın boş olsun dedim ben, tehlike olmasın. Yanına bir silah al dedim, gidelim oraya. Dersin ki işte hocam, bana mıska yaz. Oğlum asker, ikinizi gitmek üzere. Gidiyor tabi, dedim yazdırırsın bunu dedim. Dersin ki dedim, yazdıktan sonra, hocam be, şu mıskayı kim tasarına kuruş işlemez mi? İşlemez. Tamam. De gidim hocaya, hocam sen bunu yazdın, inanıyorum ama işte biraz kuşku var, işte, şüphe var, işte, var böyle. Hocam be, sen tak bunu üzerine de, dedim çıkarın tabanca dedim ve atacağım sana dedim bakayım. Onu yapacağım bakayım peki dedim bu şekilde. Şimdi bu peki de bunu kabul etti bu şekilde. Gidiyor, yani arkadaşlarım yanında tabii gidiyorlar. Hocam da işte benim bir oğlum asker, karşıya arkasına gitmek üzere, aman bana mıska, kuruş işemezsin bunlara. Tamam, kesin mi? Kesin, garanti. Kuruş işemez bunlara, katı. Kim taksa, kuruş işemez ona. Peki, bana yaz bir tane, tabii hemen yasayanında olmaz tabii şimdi, bir çok alacak ya. Ancak bir hafta sonra gel. Hocam diyor şimdi, zaten gitmişti hocam be. Uzaktan geldim hocam be, ne olur yaz bekleyeyim. Yazar mısın bunu? Bir tane hazır vardı, onu sana vereyim o zaman de. Fotokopiymiş tabi adam. Büyük bir şey. Hemen çıkarıyor bunu şimdi. Güzelce bantlıyor, mantlıyor, okunmasan tabi de şey yapmadım, sarım var ya. Üçgen yapıyor, mısır şey yapıyor bunu. İşte bak bunu diyor. Kim takarsan kuruş işlemez diyor. Hocam be diyor, ben diyor inanıyorum sana, tamam doğrusu yanlış yalan söylemezsem hocam diyor. İçim biraz kuşku var benim böyle diyor. Tam içim kanat etsin diyor. Hocam taksan şu üzerine diyor. Çıkıyorum silahını alıyor. Ben atışayım. Nasıl olacak kaçayım muhtemelen. Aman diyor bırak diyor bırak diyor. Al para senin olsun diyor böyle. Kaçayım muhtemelen. Şimdi bakın muhtemelen. Bir kişi bu bakışlara gitse yine bir olay baştan geçeyim bir olay. Bir gün yatsı namazına camiden çıktım. Camiye gidiyorum. Yolda tanıdığım bir genç. Baktım çok üzgün ağlarcasına. Beni gördün sarılıyor. Ne oldu? Dedi kayınvalidem, kayınpederim, kayınbirader eve geldiler. Eşyaları topluyorlar dedi. Eşyama gidecekler dedi ben işte. Eşini çok seviyormuşlar ben işte. Ne oldu dedi bir yardımcı ol bana. Peki eve gidelim bakalım. Tabii inşallah anlatmaya çalışır bir şeyler. Eve gittim. Kayınpeder konuşmaya mümkün kişi fazla. Ağır bir kişi öyle. Hacıymış da kendisi. Ama kayınvalide baktım çok konuşan kişi. Daha beni görünce bana başladı bağırmaya sanki. Ben suçluyum sanki ben. İşte benim bir kızım var. Buna büyü yapmışlar. Üç tane bakıcıya baktım ben. Kızına bir sıkıntı var dedi ben. Üç tane bakıcı hepsi buna büyü yapmış dedim buna böyle. Baktım da inanmış. Dedim ki şimdi kayınbiradere genç baktım daha anlayışlı. Döndüm ona. Dedim ki bak dedim evladım dedim buna şimdi. Senin anneni al dedim, ablanı al dedim. Annen gittiği üç bakıcıya teker teker git. Ama daha önce gittiğini söylemeyin dedim böyle. Biraz şekilde değiştirmeyin. İlk bakıcıya şöyle deyin dedim. Desin ki annen kızıma baktırmaya geldim. O adam sorar neyine bakacağız? Desin ki dedim kızım işte yaşlı epey yaşını aldı. Kızım bekar evlenemiyor. Böyle desin dedim. Ne der dedim o dedim. Kız bana bağlanmışlar der baktım. Der dedim böyle şey. İkinciye gidin dedim. Ona da işte kızımın efendim karşısında evli kızımın çocuğu olmuyor deyin dedim. O da bak rahim bağlanmış der bir yapmışlar der bu şekilde böyle. Üçüncüye gidin şunu söyle. Başka şey söyle böyle dedim. Yani siz onlara ne derseniz onlar o konuda büyü yapıldığını söylerlerdim bu şekilde böyle. Eğer gittin bu üç bakıcı, hayır senin kızın bekatı evliliği, onun çocuğu da var, ama ona büyü yapılmış konusunda ayırmak için derse dedim, bakın ben onları aynı altı öpeceğim dedim, bana da vereceğim muhteremler. Bunlar gittiler bunlar onlara, Aynı şekilde muhteremler. Aynı şekilde. Yani ne sorurlarsa zaten başta ondan sorarlar. Mesela kızına bak, neye bakacak kızına? İşte evlenemiyor. Hazır tabii. Kısmeti bağlı. Ne demek kısmeti bağlamak? Allah bunu yazmış mı muhteremler? Bak, yazmış muhteremler. Bir gün bir genç geliyor peygamberimize. Genç peygamberimize geliyor. Şöyle buyuruyor. Ya Resulallah. Ben diyor peygamberimize o genç söylüyor. Ya Resulallah. Ben bir kızı çok seviyorum diyor. Aşırı seviyorum kızı ya Resulallah. Gönlüm onun için yanıyor. Uyuyamıyorum. Ama o kızı bana vermiyorlar diyor. Kızı bana vermiyorlar. Ne olur ya Resulallah. Dua et de o kızı bana versin de. Bak mı tanıştın. Peygamberimize gelip, Peygamber şu cevabı verdi. Bak muhtemelen. Dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti İsrafil, Cebrail, Mikail, amel-i aşk melekleri ve ben aradan dahil dua etsek ancak Allah'ın yazdığını alırsın, onu alamazsın muhtemelen. Yani bu da yazılmış muhteremler. Yani kim kiminle evlenecek muhteremler. Takdir olmuş bu noktada muhteremler. Yine bununla ilgili kaderle olduğu için bir konu anlatayım. Yine baştan geçeyim bir olay muhteremler. 60 yılların başlarında aşık demek ki bundan 45 sene kadar önce Medine-i Münevvere'de bir Türk'te karşılaştığım bir yerde. Orta Anadolu'daymış kendisi, Medine'ye yerleşmiş kendisi. Benim Adapaz olduğumu öğrenince bana kadar ilgi duydu bu sefer bu. Gel oturayım konuşalım dedi bana. Çok da böyle konuşmayı seven bir kişi kendisi de, tatlı konuşan kişi kendisi de. Oturup konuşuyoruz. Bakın muhteremler, benden çok o etkiledi onun anlattıkları bana. Yani kader yönünden, takdir yönünden etkiledi beni. Hiç unutmuyorum bu olayı. Aynen bana şunu söyledi. Ben dedi, Anadolu'nun filan yerindeyim dedi. O şu unuttum şehrini. Askerliğimi Alapaz'ın yaptım ben dedi. Askerliğimi. Belki 70 sene önce yapmış. Askerliğini daha, belki daha fazla önce. Askerken dedi, bir gün dedi izine çıktım dedi. Alapaz'a bir mahalleye girdim geziyorum dedi. Bir dar bir sokağa girdim dedi. Bir kız dedi, genç bir kız dedi, karşı komşu evinden kenarına geçti de böyle dedi. Kızı karşıdan, yandan kızı gördüm dedi. Kızı karşıdan yandan gördüm ama kız beni görmüyor. Kız önüne bakıyor böyle dedi. Kızı karşı yandan gördüm. Bir anda gönlümü kız benim aldım dedi. Gönlümü aldı kız benim dedi. Böyle. Yani kendimi kaybettim o anda. O kadar kıza tutuldum ben dedi. Ara sıra geliyor, işte bazen kızı yine uzaktan hafif falan görüyor. Bu defa evine, ailesine mektup yazıyor. Babacığım, anneciğim. Ondan tabii telefon yok. Mektupta ancak bir ailesi cevabı gelecek. Babacığım, anneciğim, ben burada bir kızı gördüm. O kıza gayet gönlümü verdim. Eğer gelip o kızı bana istemeseniz ben askı yapamayacağım, firar edeceğim diyor. Ana babasına. Hemen kalkıyor anneciye babacısı abi. Onunla karayolu yok. Yani tek tren var. Tren de artık kaç güne gelecek buraya. Her yeri bekleye beklesinler de. Hemen buna ana babası yaka paça kalkıyorlar. Alapa'dan geliyorlar. Alır çocukların izni alır yüzbaşıdan. Yavrum kızı bize gösterir misin? Alıyor gösteriyor. Gelir eve tabi. Ev sahibi buyurun diyor. Biz ya işte falan yerden geliyoruz. Misafir gelirse, kabul mü? O buyurun ev sahibi de. Bunlar bir de karşılığı alıyor evlerine. Akşamı yemekten sonra diyor ki şimdi bu adamcağız kızın babasına, çocuğun babası. Arkadaş diyor, ben filan yerden geldim diyor. Gelmemin sebebi şu diyor, mektubu ona veriyor, oku şu mektubu diyor. Mektubu okuyor. Arkadaş diyor, eğer senin oğlun sana böyle mektup yazsa ne yaparsın diyor. Aynı şeyi ben yaparım diyor. Kalkar gelirim tabii diyor. O halde diyor, ne olur bana acı diyor. Benim malım mülküm var diyor. Param her şeyim var diyor. Kızını Allah'a için benim oğluma ver. Ne şartım varsa peşinden kabulüm diyor. Her şeyini kabul edin böyle diyor. Yalnız diyor, benim tek oğlum var diyor. Oğlumun canına kıymasın, bir şey olmasın ama diyor. Her şeyini kabul ediyorum diyor. Ne olur bana kızını ver. Bir daha düşünüyor kızım babası şöyle diyor. Arkadaş, senin bir oğlun var, benim de bir tek kızım var. E olsun, olmaz. Neden? Arada gurbet var diyor. Ben kızımı gurbete veremem diyor. O zaman oğlum burada kalsın diyor, yerleşsin buraya diyor. Bu da olmaz diyor. Yarın bir gün diyor, güvenemem buna diyor, alır gider diyor. Benim tek kızım var diyor. Yani başka bir araştırma gerek yok diyor. Benim tek kızım var, onu ben gurbete veremem diyor. Üç gün misafir kalıyor evinde. İyi karşılıyor bunları, yedir içiriyor bunları. Bu konuya gelince bu konu olmaz diye kesip atıyor. Üç gün sonra tabii gidiyorlar oğlunun yanına. Baba ne oldu, anne ne oldu? Yavrum durum böyle böyle işte. Vermiyor. Ama yavrum ne olur? İşte biz sana başlarım şunu bulur derken yüzbaşıya gidiyor babası. Ne olur yüzbaşım, böyle komutanla. Yavrum durum bu şekilde. Mektup onu gösteriyor. Ne olur yüzbaşım diyor. Sen bana gösteriyor, kola diyor. Bir iş yapmasın diyor. İmtihandan korkuyor. Yüzbaşı bu iyi davranıyor. Bu kişi, bu genç askerini bitiriyor muhtemelen. Bitiriyor askerliğini, memleketine gidiyor. Gidiyor ama duramıyor orada. Duramıyor. Dünya kendisi dar giriyor, sıkıyor kendisini. Evden kaçıyor gidiyor. İzmir'e gidiyor, oraya buraya gidiyor. Biraz tabii yoldan çıkıyor kendisi. Alıkırmına alışıyor, namazına kılmıyor. Bu durumdayken bir gece rüyasında Resulullah'ı görüyor muhtemelen. Ruhu temizmiş demek ki. Peygamber rüyasına geliyor. Diyor ki, sen burada gezinme. Sen Medine'ye gel. Sen Medine'ye gel. Bana komşu ol. Medine'ye gel diyor. Bir uyanıyor. Da Resulullah gelmiş. Peygamber görmüş. Rüyada görmüş böyle. Her şey değişmiş. Her şey tamamen değişmiş. Başka aleme dönmüş. Aşk içine geliyor. Hemen kalkıyor. Önce babası evine gidiyor. Babacığım, anneciğim, hem Resulullah rüyamda gördüm, dedim Medine'ye çağırdı. Ne oldu bana izin veriniz, helalaşalım, böyle edeceğim. Bunlar pek razı oldular, buna bile para veriyorlar, Medine'ye gönderiyorlar. O zaman da tabii deve mebele, öyle bir ya trenle ya bilmiyorsunuz gittiğini de, Medine'ye gidiyor muhteremler. Tabii genç kendisi, Medine Münevvere'de sürekli ibadette kendisi. Peygamberimizin kabrinin etrafında dolaşıyor, ağlıyor, göz içi döküyor. Ramazan Mutahhar'da vaktini geçiriyor, Kur'an okuması öğreniyor, zikrullahı meşhur oluyor derken sohbetlere başlıyor gitmeye. Orada Türkler arasında sohbet olur, onlara gidiyormuş. Bu tabi oradaki Türk arasında sohbetlere gidince, bir gece sohbetten sonra çekişirlerken bana soruyorlar, sen neredesin yavrum? İşte Türkiye'nin falan yerden geldim. Ve kalacak mısın? E kalacağım burada. Bekar mısın? Bekarım. Elime sünnet diyorlar. Madem peygamberi seviyorsun, peygamberi sünneti sevmen gerekiyor. Burada evlenir mi senin diyorlar. Ben de evlenmemeye yemin ettim diyor. Yemin etmiş, evlenmeyi almamış başkasına. Ben de evlenmemeye yemin ettim ama diyor. E kolay diyorlar. Evlenir yeminini bozasın, bunu kefarete verirsin diyorlar. Bu kolay bu diyorlar. Biz evlendirelim diyorlar. Buna kadar direnmeye kalksa da büyüklerini, yaşlarını kıramıyor. Artık bir baskı altına kalıyor. Orada küçülüyor, müçülüyor, büzülüyor. Sesi çıkaramıyor. Artık kabul etmeye mecbur kalıyor. İstemiyor vermek ama. Diyor ki Türklerin birisi, arkadaşlar diyor, benim bir kızım var diyor. Kızım bütün rüyini bana verdi diyor. Kimisine vereceğim diyor. Ben kızım buna vereceğim diyor. İstesen diyor kızımla bir görüştün diyor. Ya gerek yok görüşmediği işine bu. Gönül olduğu için, istemediği için gerek yok görüşmeye diyor. Peki ben kızımı vereceğim diyor. Hem orada nikah adıları nikah, din nikah yapılıyor orada. Kızını buna veriyor. Yalnız şu oluyor, işte kızım filan ismini söyleyince burada kızın ismi aynı tutuyor, kızın ismini tutuyor böylece. Hemen tabii nikahın akdinde buraya kızın ismiyle aynı böyle çakışınca gönlüne bir şey geliyor böyle. Hiç ama isim aynıymış böyle diyor. Biraz seviniyor ona. Biri diyor ki, benim diyor Kuva Mescidi'nin yakınlarında diyor, bir evim var diyor. Evim boş diyor, kira almayacağım diyor, bunu size veriyorum diyor. öbürü eşya alacağım falan diyorlar. Hemen ertesi cuma günü akşamı, cuma gecesi yani bunu bir araya gidecekler bunları. Ertesi akşam tabii ama bunun gönlünde buradaki kızla tabii gene. Buradaki kızla isteksiz, gönülsüz, artık zorunlu olarak evlenmek için zorlanarak gidiyor oraya. Derken kızın odasına giriyor bu muhtemelenler. Kızın odasına giriyor. Şöyle kıza bir baktım dedi kendisi. Bir baktım kıza dedi. Yani kim onu bilmiyor. O anda kızı görüyor. Kıza baktım dedi. Şöyle diyor. Fesübhanallah diyor böyle. Şimdi kız da şaşırıyor. Niye böyle dedin diyor. Türkiye'de bir kız görmüştüm mü diyor. O kadar çok benziyorsun diyor. Ben de Türkiye'den geldim diyor. Neresi Adapazarlı'yım? Hangi mahallesinden? Falan mı falan kızım böyle. Bakıyor ki o kızmış muhtemelen. İşte. O kızmış. Hemen oradan iki kere şükür namazı kılıyor böyle. Ağlıyor ağlıyor şükür namazını kılıyor. Tabii kız bir şey bilmiyor ama. Çok ağlıyor. Allah şükrediyor. Secde uzun zaman kapanıyor. Ondan sonra namazı bitiriyor. Yine ağlıyor. Kız soruyor. Peki ne oldu sana? Niçin böyle yapıyorsun diyor. İlk kız hatırlıyor musun diyor. Filan yerden sana bir erkek diye bir kadın gelmişler diyor. Seni bir asker isteme biliyor musun? Biliyorum. O asker benim diyor. Onda bir annem babam yoktu. Yani kader yazılmış muhteremler. Yazılmış muhteremler. İşte bir ayet kendi okuyayım inşallah. Mevlam buyuruyor Tebareke suresinde Velillezine keferu bi rabbihim Rableri inkar edenler, kafir olanlar. Onlar için vardır azabı cehennem, onlar için cehennem azabı vardır. Kimler için? Velillezine keferu bi rabbihim. Rableri inkar eden, Allah'ı tanımayan derler işte. Yani inancı ne olursa olsun, ideoloji ne olursa olsun, eğer kişi Allah'a inanmayan kişi ise ki, bir de burada tevhid lazım. Evet, Allah vardır ve birdir. Yani La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allah birdir. Onun ortağı şeriki dengi yoktur. Lehül mülk, mülk onundur. Onundur mülkiyet. Kim yanmasa bu şekilde, bunların için Allah korusun ahirette cehennem azabı var bunlara. Ve bi'sel masir ve orası ne kötü bir yer. Orası ne kötü bir yer, neresi cehennem yani. Aklı hale gelmeyen ne kadar kötü çirkinler varsa hepsi cehennem olmuştu muhtemelen böyle. Cehennem var böyle. Cehennemde ölüm de yok ama. Yaşıyorlar mı? Yaşamak da yok orada. Mevla buyuruyor. Sümme la yemuti fiha ve la yahya. Orada ölüm yok ama onlara yaşıyor denmiyor onlara. Çılgın gibi. Ateş, ateş yakmış kendilerini. Zevkum denen ağacın meyvesini yiyecekler ki erimiş maden gibi birisini yakacak. Hamim, gassak suları. Ateşin yanan sular. İrinler. Bunlar verilecek. Zebaniler var. Cehennem köpekleri var. Ejderhalar var. Bunu işkin yapan bunlara. Ateş bunun etrafları. Bunlara tabii ölüm yok ama bunlara yaşıyor denmeyecek bunlara böyle. Yani hayata denmiyor hayata bu yaşantılarına. Böyle çılgın, aptal gibi olacaklar. İşte Allah korusun muhteremler, insan dünyaya bir defa geliyor muhteremler böyle. Yani bunu iyi düşünmemiz gerekiyor, iyi bunu değerlendirmemiz gerekiyor bu muhteremler. Yani bu sefer aldandım, yok muhteremler. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Ama gerçek meydana muhteremler. Allah kuluna akıl vermiş. Yerimize göz ver muhteremler. Şu alem baktığımız zamanlar her şey Allah bir, Allah bir diye muhteremler. Dünyada bir, güneşte bir, ayda bir, galakside bir muhteremler. Alem bir muhteremler. Rabbimiz bir elhamdülillah. Dünyada geçici, ne geçici? İnşallah Teala o güzel Mevlamıza dönelim muhteremler. Şu anda elimizde imkanlarımız var muhteremler. İmkanlarımız var. Ne kadar şu anda günahkar da olsak elhamdülillah Allah tevbeyi kabul ediyor muhteremler. Allah tevbeyi kabul ediyor muhteremler. Ve elhamdülillah kulum gelin bana. Allah bizi davet edin. Davet edin elhamdülillah. İnşallah aziz cemaatimiz o güzel belamıza güzel tevbe edelim. Allah'a yönelim. Allah'a Teala dönelim. Gerçekte tat da huzur da orada muhteremler. Bakınız. Mesela bir meyve, bir meyve ne kadar görüntüsü güzel de olsa, hatta rengi de güzel olsa ama tadı olmadı mı yenmez muhteremler. Mesela karpuz kırmızı olabilir ama bozuk tatsız oldu mu hadi muhteremler. İşte huzur denen şey tat da İslam'da muhteremler. Ne zaman? Eğer bizler gönülden Allah'a yönelirsek, gönülden yönelirsek böylece, Allah hep nasip etsin inşallah İslam'ı yaşamayı, İslam'ı sahip çıkmayı, Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.